regaib, berat ve kadir namazlarını cemaatle kılmak mekruhtur. Cemaat istese de imamın farz kıldırırken kıraati ve tesbihleri sünnetten fazla okuması tahrimen mekruhtur. İmama rükûda yetişemeyen o rekatı imamla kılmış olmaz. İmam rükûdayken gelen niyet eder ve ayakta tekbir getirip namaza girer. Hemen rükûa eğilip imama uyar. Rükûa eğilmeden imam rükûdan kalkarsa rükûa yetişmemiş olur. İmamdan önce rükûa eğilmek, secdeye gitmek veya önce kalkmak tahrimen mekruhtur. Farz namazları kılınca safları bozmak müstehaptır. Bir mümin 5 vakit namazını her gün cemaatle kılsa bütün peygamberlerle aleyhisselam kılmış gibi sevaba nail olur. Cemaat ile kılınan namazın bu kadar fazileti imamın namazı kabul olduğu takdirdedir. Bir kimse cemaati özürsüz terk etse o şahıs cennet kokusu duyamaz. Cemaati özürsüz terk edenler 4 kitapta mel'un diye vasıflandırılmışlardır. 5 vakit namazı cemaat ile kılmaya gayret etmelidir. Kıyamet günü Allahü Teala Hazretleri 7 kat yerleri, 7 kat gökleri, arşı, kürsiyi ve bütün mahlukatı terazinin bir tarafına koysa, şartları gözetilerek cemaatle kılınan 1 vakit namazın sevabını diğer tarafa koysa, cemaatle kılınan namazın sevabı daha ağır gelir. İmama uymanın doğru olabilmesi için 10 şart vardır. 1. Namaza dururken tekbiri söylemeden önce imama uymaya niyet etmektir. Uydum hazır olan imama diyerek kalbinden geçirmek lazımdır. 2. İmamın kadınlara imam olmaya niyet etmesi lazımdır. Erkeklere imam olmaya niyet etmesi lazım değildir. Fakat niyet ederse kendisi cemaatin sevabına da kavuşur. 3. Cemaatin topuğu imamın topuğunun gerisinde olmalıdır.